مجھ کو حیرت ہے کہ میں کیسے حرم تک پہنچا، مجھ کو حیرت ہے کہ میں کیسے حرم تک پہنچا، مجھ سا ناچیز در شاہ امم تک پہنچا، مجھ سا ناچیز در شاہ امم تک پہنچا، مجھ کو حیرت ماہ الجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن، ماہ الجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، مجھ کو حیرت ہے اس کے آگے میری جرأت نہ تقاضا ادب، میرا افسانہ فقط دیدہ نم تک پہنچا، میرا افسانہ فقط دیدہ نم تک پہنچا، کتنے خوش با کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ کے وہ نور تمام، ان اندھیروں میں ہمیں ڈھونڈ کے ہم تک پہنچا، ان اندھیروں میں ہمیں ڈھونڈ کے ہم تک پہنچا، جرأت عشق ندامت پہ ندامت ہے مجھے، جرأت عشق ندامت پہ ندامت ہے مجھے، اتنا گستاخ کے دامان کرم تک پہنچا، اتنا گستاخ کے دامان کرم تک پہنچا نعت لکھنے کو قلم جب بھی اٹھایا اقبال نعت لکھنے کو قلم جب بھی اٹھایا اقبال قطرے خون جگر نوک قلم تک پہنچا قطرے خون جگر نوک قلم تک پہنچا مجھ کو حیرت ہے کہ میں کیسے حرم تک پہنچا مجھ سا ناچیز در شاہ امم تک پہنچا